بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى أميجنغا ديني وإسلام يويا مسينجي مبالي مبالي أحوصيه وإسلام وأمجا kama hatuamini misingi hiyo. Na miongoni mwa misingi ambayo umejengwa Uislamu juu yake ni al-yaqinu bil-yawmil akhir, ni kuwa na yaqini na siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an mezibainisha hoja nyingi zinazopelekea mja kuyakinisha juu ya siku ya mwisho. Na miongoni mwa alama na hoja zinazoonyesha au zinazomfanya mtu awe na yakini na siku ya mwisho ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala wa kumuumba mwanadamu, kwa maana mwanadamu alikuwa hayupo katika ulimwengu. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atamhuisha mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanyama na atawahuisha wanyama. Imani juu ya siku ya mwisho ni jambo muhimu katika kutengeneza imani za watu. Mtu akiwa na yakini ipo siku atakufa, kisha ataishi maisha ya barzakh, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, baada ya kufa watakaa maisha ya kizuizini, maisha ya barzakh, mpaka pale siku ambao watafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha hayo, kuna watu wataneemeka katika maisha hayo na kuna watu watapata adhabu. Nas'alullaha salamata wal afia. Baada ya maisha hayo watu watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho, siku ya kiyama. Sote kwa pamoja tunapaswa kuikumbuka siku hii. Hii ni siku nzito sana, na safari yake inaanza pale mtu atakapotolewa roho yake. Embu vuta picha, siku ndio unakufa wewe au umekufa wewe. Tazama vile ukasindikiza watu tu na kwenda kuzika makaburini, unarudi tunakwenda Kisutu, tunarudi. Sasa fikiria siku hiyo ndio wewe umezima, na wewe upo kwenye kitanda, watu wamekuzunguka wanakuosha, ndio wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutaka sisi tukithirishe kuyakumbuka mauti. Imeitwa ni hadimul ladhat, kivunja na kikata ladha. Tutakiwa tukithirishe kukumbuka mauti, tujue kwamba haya maisha tunapita, na mauti vile yalivyo, namna yalivyoumbwa, hakuna anayejua atakufa saa ngapi, lini, katika hali gani. Na Allah ameyafanya siri. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameumba uhai, ameumba mauti, liyabluwakum, lengo lake Allah akujaribuni. Mauti ameyafanya ni siri, mauti yanamjia mtu bila ya kudhania, mauti hayana mtu mzima mtoto. Hivi karibuni nilikuwa nikitazama bwana mmoja amekufa, mhandisi pale Dodoma, kwa ajali ya gari. Gari yake imekwenda kugonga kichwa cha treni. Iko yeye na mkewe na mtoto wa miaka mitatu. Mke kafa pale pale, yeye kafa wakati anapelekwa hospitali, lakini mtoto wa miaka mitatu hakufa wala hana jeraha. Babake anasema nimewasiliana naye asubuhi vizuri, tumeongea. Ni mhandisi wa idara ya maji, ni jambo maarufu, mpaka waziri wa maji alikwenda pale. Lakini mimi nimezingatia kile kifo, yeye na mke wamekufa, mtoto wa miaka mitatu kabakia, hata jeraha kupata. Hakujua kama gari yake itakwenda kugonga treni. hakufahamu yeye na mke watakufa na mtoto wao wa miezi minne, nadhani kama sikosea, wamemwacha nyumbani. Tutakiwa ndugu zanguni tukithirishe kuyakumbuka mauti. Tumejibwetekeza kwenye dunia na kuna siku ya mwisho, na tukifa tuna safari ndefu, maisha ya barzakh. Mtu atakaa katika taabu, yule ambaye atastahiki kupata adhabu, na adhabu ya kabri kwa mustahiki ni jambo haki, mmoja katika misingi ya akida ya Uislamu. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu ya umal kiyama kutoka kwenye makaburi yao wakiwa wako uchi, wako uchi, hawana viatu, hawajatairiwa, kwa maana kama walivyozaliwa buhma, hawana chochote. Hawana, mtu hana kibegi alichobeba, hana kama hivi, hana chochote. Kama vile mtu anavyotoka kwenye tumbo la mama yake, ndio watu watafufuliwa ya umalikia. Siku hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye Qur'ani kwa majina mengi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma yakhrujuna minal ajdathi siraa kaannahum ila nusubi yufidhun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Watafufuliwa au watatolewa katika makaburi yao kiwa wana haraka, kama vile watu wanaoelekea katika sehemu ya ibada, ni mzimu kimbia na sehemu wanakimbilia. Macho yao siku hiyo yatakuwa ni macho yaliyo dhalili, macho yatakuwa ni dhalili, macho ya unyenyekevu, lakini watapatwa na udhalili sana. Watu ambao hawakuitengeneza siku yao ya mwisho, watu watakuwa ni madhalili. Qulubu yawma idhin wajifa absaruha khashia, siku hiyo nyoyo zitakuwa ni zenye hofu sana, na macho siku hiyo yatakuwa macho madhalili, unyenyekevu, wenye khushu'i siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ataibadilisha ardhi, itakuwa si ardhi hii tunayojua. Kadhalika Allah ataibadilisha mbingu, itakuwa si mbingu hii tunayojua. Allah ataliteremsha jua kadiri ya maili, watu watafunikwa na majasho yao kwa sababu wa uzito wa siku, siku ambayo haina dhilli, haina kivuli, isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamana kivuli ambacho Allah amekiandaa subhanahu wa ta'ala. Watu watawafata manabii mbalimbali kutaka Allah hukumu siku hii, mpaka jambo litafika kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi atakwenda kusujudu chini ya arsh na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wahesabu viumbe. Ndugu zanguni, watu wameandaliwa na maadui kwa maksudi kuweza kuisahau ya umal qiyama. Mtu ambaye sifa yake itakuwa ni kuikumbuka siku ya kiyama, akatafakari siku ya mwisho atakayokufa, na je, mauti anaweza yakamkuta yuko wapi? Kwenye basi, kwenye gari, yuko gesti, anazini, yuko baa? Mtu akitafakari, akikaa chini akitafakari, atatengeneza maisha yake ya akhera akikumbuka siku hii. Hii ni siku adhimu, hii sio siku ya maskhara. Wazee wana, tunaishi na watu wengine wanaona kama vile watu wanaama sayari, kama vile mnavyoambiwa mambo ya kwamba roho za hama waweza kwenda zaliwa paka huko, kifo waweza zaliwa paka mji mwingine. Na haya ni mambo ya komunisti, malahida wamewandaa watu. Tumesomeshwa baadhi ya topics huko mashuleni, mambo ya evolution of man, mambo ya evolution of man, kwamba mtu ametoka wapi. Kuna nadharia mbalimbali, kuna mambo ya natural power. Hakuna natural power, kuna Allah aliumba ulimwengu. Hii ni siku nzito, atakayenusurika ni yule ambaye atakwenda kwa Mola wake, moyo wake umesalimika. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي نسيكو mtu haitomfaisha mali zako ulizozichuma wala watoto uliowazaa hawatakusaidia. Jenga nyumba za ghorofa utakavyo, nunua magari, nunua mashamba, wewe ekeza, lakini ukifa vitu hivi havitokusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila vile ambavyo ulivitanguliza kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watoto hawatokusaidia isipokuwa yule aliyokwenda mbele ya Mola wake moyo wake umesalimika, umesalimika na shirki. Mshirikina hatoingia katika pepo ya Allah. Innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah samehi shirki. Tukikufa mshirikina atakaa motoni milele, ameharamishiwa mtu huyo pepo. Moyo uliosalimika, je, umeusalimisha moyo wako na shirki? Una hakika unaijua tauhidi ya Allah wewe? Huu mtego wa shirki una uhakika waweza kuepuka? Waislamu wamejisahau sana, shirki imekuwa ni kawaida kwenye ndoa. Harusi zetu zina shirki, mipira ina shirki, siasa zina shirki, kazi zetu zina shirki, maofisi yana shirki. Atakayekufa mshirikina moyo wake sio salimu, atakaa motoni milele. Atakayemwendea Allah na moyo ulisalimika ni yule ambaye ameepukana na akida na itikadi za batili, itikadi ambazo zimekengeuka, zimekwenda kinyume na itikadi ya Uislamu. Ni wachache wanaotengeneza itikadi zao, watu wanaishi tu na kula, wanalala, wanakwenda maskuli, wanakwenda hivi, lakini nyoyo zao ni nyoyo hazijasalimika. Mali unaozichuma, elimu unaosoma ili upate kazi, hiyo mali unaoitafuta, au watoto unaozaa, hawezi kunufaisha mbele ya Allah isipokuwa wende na moyo uliosalimika. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, siku hiyo yule mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atahisabiwa hisabu nyepesi. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Lakini wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake kwa mkono wa kushoto, fasawfa yad'u thubura, mtu huyo ataomba kuangamia, bora aangamie, atatamani aangamie siku hiyo. Wayasla saira, na ataingia motoni. Mwingine atasema ya laitani, au makafiri watasema siku ya laitani kuntu turaba, natamani ingelikuwa mchanga. Na jambo la kuwa mchanga hilo ni jambo la wanyama, wanyama wataletwa yaumal qiyama, alompiga mwenzie pembe atalipiza yule aliyopigwa, kisha Allah atawaambia kunu turaba, kuweni mchanga. Sisi hatuwezi kuwa mchanga, sisi tuna maisha tutaelekea. Asalullah salamata alafia. Watu wengi wameisahau siku hii. Hii ni siku inahitaji maandalizi, na maandalizi yake ni duniani. Muislamu vile ukitembea, jua naweza kufa kesho au baadaye. Leo yawezekana kesho usifike umekufa. Umekufaje? Kibinadamu unaona wewe una matendo ambayo yamtamridhisha Mola wako, utakwenda katika pepo. Sasa Mtume anasema fahamuni, hii pepo ni ghalia. Ala inna sil'ata Allahi ghalia, hii bidhaa ya Allah ni ghali. Sanie pepo ni rahisi, japo pia sio ngumu kwa atakayepesishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, sisi tuna hakika tumeinunua bidhaa ya Allah kwa matendo yetu, au tunazunguka tu humu? Mbona twaziona nguvu nyingi twaiandaa dunia? Yaani hizi nguvu tunaozitoa, kama nyie watu wa Dar es Salaam, namna mnavyoihangaikia dunia nyinyi, na sisi tunatoka huko vijijini, tukija tukiona nyie mnavyohangaika na hii dunia, sema hawa watu wangehangaikia dini ingekuwa wako mbali sana. Saa tisa, saa kumi, mtu kashaamka, wahifoleni, enda kwenye dunia. basi uko sokoni ataania mpaka labda rakaa ya mwisho utamkuta kasimama aenda chooni. Wewe unajua aenda chooni, mbona umkuja rakaa ya mwisho? Pia hawahi, lakini kazi kawahi mabema kabisa. Yani akhira tumeipuuza. Kwa ujumla, ndugu zangu, twahitajika kujiandaa na siku ya mwisho. Tujiandae na siku ya mwisho. Sisi tumeumbwa kwa lengo maalumu. Hakuna alojileta hapa wala hakuna alojitokea. Sio kwa mmetengenezwa tayari waonekana ndio umejitokea. Hakuna alojitokea. Watu wameumbwa na Allah, akatuumba kwa uzuri. Kama utalichukua sikio, wewe utafute daktari mwambie toa, kata sikio weka kwenye pua, basi watu watakukimbia, utatisha sana. Kuna alokuumba wewe vizuri kabisa na akakupa mwongozo, na huyo alokuumba atakurudisha, na amekuumba katika marahil. Umetoka kutoka katika nutfa, tone la manii, asili yake Adam ni turab, ambao min sulala, mchanga ule aloumbwa Adam umechukuliwa kutoka katika sehemu mbalimbali. Ustulla maanake umenyofolewa, akaumbwa Adam. Na hayo manii yenyewe yatoka kwa mwanaume na mwanamke pia, min sulalati min ma'in mahin, tukaumbwa huko. Maji yakakaa yakawa kutoka nutfa yakenda alaqa, pande la damu, ikenda mudgha, kipande cha nyama. Allah subhanahu wa ta'ala akageuza mudgha ikawa ni idhama, mifupa Allah akaivisha nyama, kama anavyoeleza katika suratul mu'minun. Kisha akamuanzisha mwanadamu umbile jipya kwa kumpuliza roho. Kisha Allah anasema, kisha mtarudishwa kwa Allah na kufufuliwa. Tumetoka huko, tazama Allah ametaja hii Qur'an, ukisoma afu tazama umbile lako ni kweli? Kweli wewe ni tone la manii, au wewe umeumbwa na nini? Babio yule babio alifanyaje mpaka ukapatikana? Yale manii yalikaa zile hatua duniani mpaka leo ukazaliwa kwa pulizo roho. Allah ameyataja maumbile yako kwenye Qur'an, na akakwambia madamu hayo sasa umeyaona kweli, umeyapita, na akakwambia atakuua na atakufufua. Mbona hii siku tumeipuuzia sana? Wenye mali hawajui namna ya kuzitumia mali zao kutengeneza akhera zao, wenye nguvu hawajui namna ya kuandaa akhera zao. Kila mmoja anahangaikia dunia, na tumetengenezewa ile nadharia ya kuipenda dunia. Tengenezewa kwa kiasi kikubwa tunapenda dunia, mpaka mashehe wameingia huko. Yaani hao walimu pia wanaosoma dini pia sasa watu washindania pia dunia. Lakini haya ni maisha tupita, ndugu zangu, na tumeletwa kwa lengo maalum. Ninyi mnalijua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni wajibu wetu kutekeleza yale ambayo Mola wetu ametuumbia juu yake. Tengenezeni akhera zetu, tengenezeni maisha yetu ya peponi. Maisha ya peponi au maisha ya kesho ni maisha yamewekewa utaratibu maalum, tofauti na dunia. Kwa maana dunia waweza pata kafiri, sio kafiri, wafanya madhambi, waweza pata tu, waweza kupa tu, fanya atakavyo, kupa tu Allah. Lakini wakana bil mu'minina rahima, يوم القيامة الله سبحانه وتعالى huruma zake ni kwa waumini tu, huko tena hakuna huruma. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale ambao tutasikiza maneno na kuwafanyia kazi. Tutaendelea tena kesho kukumbushana yale ambayo tutafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nimepanga kukumbusha mauti kwa ufupi, na kukumbuka siku ya mwisho ya umal qiyama, siku ambayo tutafuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atalipwa kwa yale ambayo tumeyatenda. Yule ambaye ametenda khairi mithqala dharra atayona, yule ambaye atatenda shari mithqala dharra pia atayona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hiyo kila mmoja atasimama mbele ya Mola wake. Laisa bainaka wa baina Allah turjuman, wewe na Allah hakuna mkalimani. Mtu atatazama mbele yake, atatazama kulia, ataona aliyotenda mazuri, atatazama kushoto, atayaona mabaya aliyotenda, atatazama mbele yake, atauona moto. Mtume anasema wewe na Mola wako, ukitazama kulia matendo yako mema, uliswali tarawih, ulifunga, ulitoa sadaka, utaziona. Tazama kushoto, utaona ulikuwa shoga, ulikuwa basha, ulikuwa hivi mlariba, utaona matendo yako. Ukitazama mbele, utauona moto, wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Usikuona unakomoa watu, ukiwaona watu wa dini wanuna, na mtu afanya ushenzi wake kumuona ustazi ndo anuno cha watu wa dini dini, utakwenda peke yako kaburini mbele ya Allah, utasimama peke yako. Una wajibu au tuna wajibu wa kuandaa maisha yetu ya kesho ya akhira. Naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.